الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. سورة شعراء کی دریم واقعہ نوح علیہ السلام فالقوم تے دعوت پر کڑو ڈیر زمانہ او د قوم د طرفنا هغه باندې ډیر سختې او تکلیفونه راغلي. او مخکې وی چې نو علي السلام ته وی چې استاد امرګری چې دي دا رزیلان دی ولي تیسا سره دړنه نه دي مرګری دزړنه اسے تا سر دوکے موکے کئی. نوح علیہ السلامی کار سکی خودے شلل نشما دا غواخ ندام سلا دا چطبا دیو بندہ خلق قبل ہے پس چاو پا خلی باندتا تاوی چطو مسلمان ما زم مومن ما او ذا کلمه ما بس بیا نور ساو سره چیر نه کوي دغه وخت نه قبل ای ها دیو جنا نبی علیہ السلام په جهادونو کې داس ډیره مقیر اغلی وی صحابه کرام ته پورا خبر او علم نو نغیل چې وزوب مخامخ راغې کافر بو او به وی چې سبحان الله یا وی چې مسلمانم یا سب ډیر داسې چې هغه وقتل کړو حضرت اسامه ذات کړي رضی الله عنه بیا راغې نبی اسلام ته نن تاسو کو چې ګورته مسلمان قتل کو چیغا تا تاوی کلمه اوی انتاولی قتلو اگوی دا خود دمان ازان خلاسو دیاری نیویلی دا نبی علیہ السلام ورسوی تا ازرل قتلو تا با ازرل قتلو کنا چی دیاری نیویلی دا وکنا دا فخی نیویلی دا دا غینا دا قانون جوړ شو چکله یو کافر راشی او غتا اوست مخامخ خبرو کی ا خبر د اسلام کدا الله نو مخلی کدا پیغمبر نو مخلی کدا اسلام نو مخلی کا نو بس بیا و تسوای نه تاسو به خلقو خلق قبل وای ولی د ذرن نه الله خبر ده کنه نوح علی السلام وی یومان بتوار ذل مؤمنین دی زما پنیز مومنان دی از مومنان نشل ما دزر حال اللہ تا معلوم دی اگه پوشو چی دیخو نصب ری کن و دمکی والا ورکی قالو لیلم تنتی یا نوحو اوی اگه قوم کمن نشوی اے نوح علیہ السلام د خپل خبرینه د خپل دعوتنه لتكونن من المرجومین خامخا شیبته هغه خلقونه چې په کانو په ګټو وشتل شي رجم کله کنزلو ته موي خو کنزلو باندې هیڅ تړي شيو کنزل خو به او تار وخ لګیا او ولته دل تمرات چې نارجم په ګټو باندې او بده ولو هر پیغمبر ته دا ویلو ښا چې دا خبرې مکوا تدینه توبه وباسا او دا مشرانو دین مپریدا دا کنی مونږ بدر دا سزا درکو. ابراهيم عليه السلام ته خپل پلار ویلی وکنه چې لکه دا خبره مکوا د ما خدایانو ته بدره دې موایا او که نه صبرېږې نو لارجمنک اوبه دې ولم ګورې لارجمنک تر ارقام سزای نوح عليه السلام فریاد کی خپل رب ته او داوی چې الله زتا ته محتاج یم زه غو نشم کولې زی مقابل الله زی یوې ما دا ټول دنیا ده نو څه زما امدادو کې هر پیغمبر الله نه غواړي فریاد کی الله ته قال ربي ان قومي كذبون وينوح عليه السلام اے زما رب زه خو دې خپل قوم دروغجن کړم کار راته وي چې ون ان ظنک من الكاذبین نو موږ یقین دي چې ته دروغجن یې ها دا خبره چا نه دا کړې مخکې یوازې سی کېک هغه وی اے رب زه دروغجن کړم او د دین لوی خبره بل نشته ده ها انبیاء او پیغمبرانو په حق کې د ډیره دغې لپاره غم او د افسوس خبره ده چې دروغجن ورته وي فافتح بيني وبينهم فتحا نو یا الله تو فیصلو کې زما او د دې پمین کې خو پورا فیصله فتحا بس بیا پکې گنجائش نه وي چیر چا ته پته ولګي او حق او باطل به ښکار شي ښا فتح ونجنی و مما هي من المؤمنین او بچ کې مال را غسو چې ما سره دي مؤمنان موږ د نجات را کې او دا قوم هلاک کینو سوره نوح کی غوخ کاروی لیو تا خا چلا تذر علی الارض من الكافرین دیارا مپری دید کافران پتید مکمان دیو کور یا اللہ مپری دید بس ذکر چل اللہ طرف نو توحشی و سوره تہود کی راغلیو نوح علیہ السلام توحی وکړی شو انه لن یؤمن من قومک الا من قد امن چې نور څوک په ایمان نه راوړي بدغه چې ایمان راوړی دی زی تډیر ډیر ګورا او د دې قدر کوا او دغه ستامر کړی دی ښا تډیر ناشنا خلق دی انور ایمان نه راوړي ښا لاو تویل شیو نو ځکه هغه بیا قوم ته خیرې کوي پیر خلق ته چاغي دو انبیاء په حال نه پويږي دا قران په مطلب نه پويږي راوی په انبیاء پسې خوبه قلم راوچت کړی کنه الګیای نوح علیہ السلام سے نبوت کی فرضی منصبی میں کوتاہی ہوا ہے گروت نوح علیہ السلام نوی دا نبوت پا فرض منصبی کی کوتاہی شوی دا ذکر جی قوم تے خیریکلی چی اللہ حلاکی کی ادا دې نه خبر چې هغه له خیرې کړی چې الله او طويلي چې باس تدې پتا ما میا وسنع الفلکا کیشته جوړا عذاب را روان دی. نوح علیہ السلام زکوی خواه دا خوی واضح غنه دی. موسیٰ علیہ السلام چی کلپوشو چلانا بلدت و تووی چلانو حلکن الظالمین ظالمان حلاکم فرعونیان ولنسکننکم الارض لازم کتاسو لدرکوما. موسیٰ علیہ السلام بیا شورو کلک نخا چه ربنا تمس على اموالهم واشدد على قلوبهم یا اللہ دا مالونا ولا خورکی او ظلونا ولا انسی فلا یومنو حتی دا فرض من سبی کی کوتائی نہیں انبیاء ہوئی دا تعالی ویلی کنا خا بچ کی مال را وغسوک چما سردی دمومنانونا فان جیناو اللہ ایمونگ اخلاص کذل را دو زانش اخلاص ہو لی ومم ماو واسوک چیو ددسر فی الفلک المشحون آگی گشتیر ڈاکی کلی شوی کی دو خلق نوانو نو ڈاکا خلق کسانو پاگی کی نوح علیہ السلام و داغو پل زامنو انگورانی بس او سارونا ڈاکاوا دغوانو ګړو بيزونه ډکاو خپل فل کل مشعون ثم غرقنا بعض الباقين بیا غرق للمن پس دینا هغه پات خلق چا باقی نه وته بس دې مرګ ته پاتې و هغه يم د دې په انتظار هل ينظرون الا ان تاتي يوم اللہ اذا خلق نور انتظار نکی خو بس عذاب تا چه عذاب بکل رازی مرگ بکل رازی نوح علیہ السلام قومم دغسی وخا ان فی ذلک الآیا یقیناً پدی واقعات نوح علیہ السلام کی ہم دیر لوے عبرت تے و دیر لوے نصیحت تے او ہدایت تے خاص کردا خلق د پاره چری وی چې مؤمنان ډیر نشو اکثریت ته دلیل وی ښا مله ګور نوح علی السلام څومره ډیر دومره دعوت بل پیغمبر نه دی کړی نه نیم سوا کال نکه مؤمنان ډېرې دینو د سره وډیرو ته کنه نیم سو کال ډېر وخت دی کنه ښا چې زوره او سړی تبلیغ وکي کنه نو په ټوله دنیا مؤمنان شي. قرآن وی چې ما آمن معه الا قلیل ایمان نور اور د سره مگر لګو خلقو قلیل تعین نشته الا تعلم نجی پشمار کی تمرو کنا لیکن راجح قول امداد چدا اتنه لس کسان بس نوح علیہ السلام خپل خلق نور څوک نو پکې بل کورانه وها یقینن په واقعات دي کې ډېر لوی عبرت ته وما کان اکثرهم مؤمنین اگر عبرت داری چنو اکثر پدی کی مومنان تسلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چیغاو پدی دیر پریشانو چیگور ایمان نروڑی سوک ایمان نروڑی او مرگری دیر نشو مومنان دیر نشو او پدی با پیغمبر ډیر زور لګاو ډیر زور کله کله به په مسائلو کې همدا سوي خپل امت ته خپل امت ته وی چې امت توالذو وتناکحو او دا رشتي ډیر کوي ښا توالذو وتناکحو رشتو له زور ورکه تزوج الودود الولودا دا څه ده کې رښتې کوي چې بچی ډیریږي اولاد ډیریږي ولی فإني أباهي بكم زو پخر کوم په نور امتونو باندې ستاسو په وجه باندې چې زما عمره امت د بل چانشته ها فإني أباهي بكم نو دا پخر باله کوم چې تاسو په اولاد کې کنټرول نکوي کنه رزق الله ورکي او بد دل زور ورکي چې مؤمنان ډیر شي کنه ها دا صلی الله علیه و آله انبیاء علیهم السلام چې رازق الله دې په دې رزق نه کمیږي چې خلق ډیر شي اولاد ډیر شي بیا بولوي رزق څوک ورکي ها نو پاره خبره کړي د پیغمبر مقابله کوي بس نو هغه وی اولاد ډیر کې او دی وی نه کمی کې بیا ولا څوک ورکی وي ها کمی کې وي ها نو اکثر پدی کې مؤمنان وان ربک له العزیز الرحیم او بشک رستا خامخا زور ور ذات ته غالب ذات ته وګوره دشمنان هلاکل قوم نوح علیہ السلام سره څه چلو کو ترون به قوم دنیا کې چې هلاک شوی دي او رحیم ذات ته نو خپل بندیان له نجات ورکړي نوح علیہ السلام او دا مرګري بچ کړل د غرق نه د هلاکت نه اوسنګه بچ کړل کیشته ولا سبب وګرځاو ها ګوروتا الله کارونه کوي خو په اسباب وي کوي ها کشته والا سبب وګرځون پاغي بچ کړ اسې هم کولی شي کنه هغه ځکه نه کوي چې بندیانو ته تعلیم ورکړي چې ګورې د اسبابو نه کار اخلي ها ما اسباب پیدا کړی د دې لپاره چې تاسو تکار واخلي اجه څوک د اسبابو نه کار نه اخلي او ضرورت و تنگنی چی اجت نشت ناخ مسلمان نی او کافری خواه تکا اسباب اللہ پیدا کری قالو لئن لم تنتهی یا نوحو وی قوم دنوح علیہ السلام کمن نشوی اے نوح علیہ السلام دا دی اخپل خبرنا دا اخپل دعوتنا دا اخپل بیاننا چار چاہتا تو توحید دعوت ورکے دا مکہ واقع لتکونن من المرجومین نخام خاشیبت دا اغا خلقنا چاگی اوشتلشی پکٹو پکانو باندے و پاگی کے مرچی مرجوم آتا ہوئی دا سزا بدل درکنو قال رب ان قومی کذبون وینو علیہ السلام ای زما رب دا نوئی چې دا قوم می پکانو ولی نه نه نه داګه پروانه دې پیغمبرانه نه په زیبان دې ډیر پریشان نه چې دروغ جن کړم دروغ جن خبره غوښ نه منی کنه دیو جن محدثینو با ډیر ځان ساتو ډیر احتیاط به کو ځنه د دین چې څنګه څوک راته کاذب وي کذاب راته وي چې کوم پکيو کنه هغه خلق معلوم کړی کنه نو داغي خبره څوک نه مانی کنه داغي حدیث وس خلق په حدیث کې نه حساب وي ښا اگر پر دلیل کې نه پیش کړي ویزی کې پلانې راوي دي څوک دي وی جو عافی دي پکې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو چې ما په دنیا کې دومره دروغ جن نه دي لیدلې لکه جابر جو عافی جابر جو عافی خان بس اخو بیا معلوم چې دا وه چې څوک پکې دا وی پریز دا وه حدیث موایا او کذاب دی او وزع دی څوک وی دی کې عوفی دی عوفی وی کذاب دی خبره نشي منلی څوک وی دی کې واقعي دی دا معلوم دی کنه ها دا په دین کې شته دی چې خلق په دوکان نشي او دغه دین حفاظت وکا چې الله رب العزت وعده کړی و چې زه به خپل دین حفاظت په خپل کوم نه دا حفاظت څخه دا ټول پاغي کې راځي فابتح بيني وبينهم فتحا ته فیصله وکې زما او د دې قوم په مین کې پوره فیصله ونجني ومن معي من المؤمنين یا اللہ زا خوزان نشم بچ کولے زمان مرگری خوزان نشی بچ کولے نو بچ کے ماں لرا وغا سوک چیزی زمان سرا مومنان فا انجیناو نو اللہ وی چی زمان اسوالو کو ما تے فریادو کو اور دیر پا طریقہ باندی چی رب بی ہوئے رب لفظ دعا دا پار خاص دے کنکا اخپل عاجزی بیان کړه نو الله یو سوال می قبول کو در دعا ده قبلې دو شرطونه دي چې ځان به عاجز غني چې زه سن شم کولې الله سره نو بچ کوم دلنا اوسو چې و د سره پاکستان د کړي شوی کې ثم غرقنا بعض الباقين بیا داوم واورا چې غرق کړل مونږ پس د دنیا غپاتې هغه کې دوره پرخ نوخه خو به دې پورې واته بنی اسرائیل د دریابنه او فرعونیان ورته را خلاص شوه دوره پس پاسې لبه کې نه وه ثم تقاضا دې کوي چې درست په معنا راضي کنه نوزه کذل ته بهتر معنا دای چې ثم په ذکر کې رست راغلی ښا چې بیا دام واره چې غر کلمونګه پس د دینه غپات خلق ان نبی ذالک لایا یقینا په دې واقعیا د نوح علی السلام کې ډیر لوی عبرت غداده چې الله دشمنان هلاکی او دوستان بچ کړي دا په کې لوی عبرت د ټول واقعاتو کې الله وی خان الله وی زابل څوک نشي کوله زه دشمنان هلاکوم او زه دوستان بچ کوم دا د الله صفت څه ها په دې زمانه مشرکانو دا صفت بندل اور کړي اولیاء ول اور کړي ا کتابونو کې لیکلي دي چې ګور اولیاء چې دي کنه دا به معنی توایا تی سنگا منی زو بیا گورم کنه چه که ده منلو خبریو بی منو کنینو خو تی سنگا منی ناغی داسی منی چه یدم میرون اعداءهم و انصرون اولیاءهم وی دا بزرگان چی دی کنه تا اولیاء دی دشمنان حلاکی اخپل دوستان لنجات ورکی وی دا خدایان شو کنه خواه دا تاول از خدای صفت ثابت کو دا خو اللہ دی چیزوی دشمنان حلاکوم او پل بندیان بچ کوما نگور آغا صفت یہ مخلوق لور کرے دی ان نفی ذالک الآیا وما کانا اکثر مومنین او نو اکثر پدغی قومنو کی مومنان نبت تسلید پیغمبر تا چتولی پریشان ہے چې مؤمنان ډیر نشو تا سره ډیر شي شو ځکه حدیث کې راځي چې قیامت شي نو داسې یو رش او غنا براشي چې دا چاپیره طرفونه وټول پټکړي نبی علیہ السلام بوئی چدا با زمان امتی نو الله رب العزت پوتوی چنا دا موسی راغی انقلابی موسی علیہ السلام راغی دا دا امت تے او ستا امت دا دینام دیر زیاد تے خان بیا رستو چی دا امت راشی نو بس توی بیا با نور سوک نخ کاری تم دا اسمان کناری با پٹی شی خان ذکر اللہ و توی چستا امت خو دیر زیاد تے خواخو پیغمبرانو سرها ذکر وی قیامت کی با پیغمبران راضی دا دیر مقیدی پا قیامت کی دیر مقیدی نو یو وقت با پا گداوم راضی چلا رب العزت با پیغمبران توی چیزیں لکه با سکرین بانده چی دا سیدون راضی کنا دا سی نو پیغمبر بروانی ورپسی با خپل قومی روانی خپل قوم بای ویزا سے اپکی رائی چی اگر پسی بای سوک نی یہ واضح بروانی لکه لوط علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام دا کسان بالکل سوک بہت سر نہیں خواه ناغی خدا ندی ویلی چی اللہ مونگا کامیاب نشو کامیابی دیتا ہوئی او بے شکر افتا غالب ذات تے دشمنان حلاکی او رحم والد رحیم دے پل بندیان لا نجات ور کئی او داغی حفاظت کئی داؤ آخر